więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Powiem ci, słuchaczu, tego jaki nie jestem, pod byle pretekstem, nie będę się tłumaczył. Rychu wie, ile znaczy, sam dla siebie ta muzyka opowiada. Rychu peja, jaki jest o tym ta płyta. Byś mnie więcej nie pytał, czego nie wiesz, to posłuchaj, bo każda minuta nowe wnioski ci nasuwa. Rychu się postara, żeby grała dobra nuta. Jak domowe żarcie konsumujesz to właśnie, ale fakt jest na fakcie, faktem poczyte sprawdź mnie. 760917 już znasz mnie. Porodówka na Polnej, potem raz szybciej, raz wolniej. Upływał czas swobodnie, dziecko wolne. Niepokorne, nie lubiło zbytnio ludzi, tak jak swego imienia i ksywy, co wzbudzała w tamtym czasie salwy śmiechu. Szybko do mnie przyrosła, wiesz, ksywa jak to ksywa. Ryszard A, pseudo Peja, tak to ja, tak się nazywam. O co chcesz spytać, co chcesz wiedzieć, jak to było? Się żyło, dorastało, się broiło, trochę piło. Dzieciństwo się skończyło, czas podwórka, podstawówka, nim się człowiek obejrzy. A tu Rychu ogólnie, z marzeniami o studiach, one brutalnie przerwane. Przez życiowy zamęt, czas zarabiać, pieprzyć lament. 1993, czasy niezapomniane. Chaos Gangstar, w radiu premierowa opcja. Defu mego ojca, to szalona była postać. Czasy, gdy moja ex była niestety next. Jeden miłosny tekst dedykuję tej kobiecie. Kto ma wiedzieć, to wie, pogubiła się na świecie. Teraz wie, że ten czas przyjał, kiedy przepita szyja szalony skład tworzyła, padła nazwa Slums Attack. Dymówki na piratach, na ulicach i w chatach, w czasach czarnego Afgana, gdy brat osłaniał brata. Pierwsze próby z rapem, jego rejestrowanie. Pierwsze próby z rapem, jego rejestrowanie. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, o czym jest ta płyta.